bo bez Ciebie nie damy rady. Fundacja Aniołów Miłosierdzia. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 lipca, minęła 9. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy Topru uratowali grotołazów z jaskini czarnej, trzech z nich nie mogło wyjść na zewnątrz. Obchody wybuchu Powstania Warszawskiego w tym roku ze względu na pandemię będą wyglądały inaczej. Niektóre imprezy zostaną mocno ograniczone, inne przeniosą się do internetu. Ukraina chce rozmawiać z Rosją o Donbasie, w niedługim czasie liczy na spotkanie. Na ratunek grotołazom ruszyli w nocy ratownicy Topru. Trójka badaczy utknęła w jednej z najpopularniejszych i największych jaskiń w polskich Tatrach, jaskini Czarnej. Akcja zakończyła się sukcesem. Nie mogli wyjść, od nas pojechała czwórka ratowników, która po prostu pomogła im tę jaskinię opuścić i w tym momencie schodzą wszyscy już na dół do Doliny Kościeliskiej. Takie bardziej precyzyjne informacje będziemy po prostu już mieć wtedy, kiedy oni faktycznie zajdą. No i będziemy mieć informacje z pierwszej ręki, czyli od kolegów, którzy brali, prawda, udział w tej akcji. Cali, zdrowi, nic się tam takiego złego nie podziało z nimi, także wszystko w porządku. Mówił ratownik Topr Łukasz Zubek. Jaskinia Czarna jest w masywie Organów w Tatrach Zachodnich. Została odkryta w 1961 roku. Obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zostaną dostosowane do zaleceń epidemicznych. Część wydarzeń będzie zamknięta, podczas innych będą obowiązywać limity uczestników. Jak mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, wydarzeniami zamkniętymi, przeznaczonymi tylko dla powstańców, będą m.in. uroczysta msza święta na Placu Krasińskich w Warszawie i spotkanie w Muzeum Powstania Warszawskiego. Inne odbędą się zdalnie. Wszyscy chętni będą mogli w nich uczestniczyć za pośrednictwem mediów i internetu. Będzie Marsz Pamięci 5 sierpnia, jak co roku. Ale ten Marsz Pamięci będzie bardzo specyficzny. Ten Marsz Pamięci będzie taki, w którym będzie mogło wziąć udział tylko 150 osób. Masa powstańcza też się odbędzie, ale będzie zdalna. To znaczy będziemy transmitować przejazd 80 rowerzystów z komentarzem historycznym Piotra Wierzbickiego. Te czasy, kiedy jechało 2000 osób, właściwie w tym roku będziemy tylko wspominać z rozrzewnieniem. Jan Ołdakowski zachęca też, aby mimo pandemii 1 sierpnia o 17 zatrzymać się i oddać hołd powstańcom. 1 sierpnia wieczorem w internecie będzie transmitowany m.in. koncert niezakazanych piosenek. Ukraina chciałaby, aby w najbliższym czasie doszło do spotkania przywódców państw normandzkiej czwórki w sprawie Donbasu. Tak rozmowy w Berlinie doradców politycznych czwórki podsumowała strona ukraińska. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Szef biura ukraińskiego prezydenta Andrii Jermak poinformował, że Francja, Niemcy i Ukraina przekazały Rosji swoje wspólne stanowisko. Nie doprecyzował jednak, co się w nim znalazło. Jak ocenił, rozmowy były krokiem do zorganizowania również w Berlinie kolejnego spotkania, tym razem na poziomie przywódców Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji. Z kolei wiceszef administracji prezydenta Rosji Dmitrij Kozak, cytowany przez rosyjskie i ukraińskie media, ocenił, że rozmowy nie przyniosły przełomu, a Ukraina powinna przyjąć szereg, jak to określił, uzgodnionych z Donbasem dokumentów. Wcześniej niemieckie media donosiły, że Rosja domaga się od Ukrainy szybkich zmian w konstytucji dotyczących specjalnego statusu Donbasu. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Kolejka wąskotorowa z Bytomia do miasteczka śląskiego zaprasza dziś nie tylko na swoją trasę. Na wszystkich, którzy chcą skorzystać z tej niecodziennej podróży, czekają nowości. To przede wszystkim 3 kursy pociągów dziennie, a także darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży. Trzecia nowość w tym sezonie, zwiedzanie stacji naszej głównej, Bytom Karp Wąskotorowy z przewodnikiem, 1. i 3. niedziela lipca i sierpnia. Mówił Karol Majcherczyk ze Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. Oprowadzanie rozpoczyna się o 12 i o 15. Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, których jedną z pozostałości jest właśnie kolejka, od połowy XIX wieku były kluczowym elementem systemu transportowego w okręgu przemysłowym. Setki kilometrów torów o rozstawie 785 mm łączyły większość kopalń, hut, fabryk i elektrowni aglomeracji, służąc lokalnemu transportowi ładunków masowych i półfabrykatów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach dzisiaj najmniej będzie nad samym morzem 20 stopni, poza tym maksymalnie od 24 na zachodzie, północy i w miejscowościach podgórskich do 28 na południowym zachodzie. Nad morzem też wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Poza tym przelotne opady dzisiaj możliwe na północy i zachodzie kraju, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie. Trójka. Program Trzeci.

Dzień dobry, Franku, poranku. Ciekawe, czy ty też wykąpałeś się w kałuży. Witam serdecznie, bardzo serdecznie witam Myszków. Dzień dobry. Dzień dobry. Co słychać w Myszkowie? Zaczynają pyłki krążyć z drzew. I nasze nosy bardzo cierpią przez to. Oprócz tego jest cieplutko, czasami nawet za ciepło. No i trzeba na przykład, kiedy teraz wychodzę na boisko, żeby trochę potrenować, to niestety w takich porach późniejszych, żeby było trochę chłodniej. I od razu wiadomo, że Bartek żyje piłką nożną. Który to raz jesteście, Maju, Bartku, w naszym studiu wirtualnym w tym momencie, ale jednak... Co już liczy, przestaliśmy. Nie. Jako komuś raz. W każdym razie ja zawsze się cieszę, że mogę was usłyszeć i że mogę was zobaczyć. Czy państwo są ciekawi zagadki? Bardzo. Zatem podpowiedź numer... Jeden. Wydaje się, że jest powolny, ale to nieprawda. Podczas ataku może osiągnąć prędkość 50 km na godzinę. Żółw. Aha, 50 km na godzinę. Wydaje się też ociężały, ale w rzeczywistości jest bardzo zwinny. Zdarza się i tak, że bez większego problemu potrafi wspiąć się bardzo wysoko. Nawet na wysoką górę. Tata? Może nosorożec? No co ty, chłopie? Skąd takie podejrzenie? Bo się też wydaje mi ociężały, a może będzie szybki. A może będzie szybki? No to zaraz się okaże. Wprost zajada się trawami, gałęźmi i liśćmi. To musi być jakiś wegan. Świetnie słyszy. Ma także bardzo dobry... Węch. Za to słabiusieńki wzrok. Kret. Od kreta do nosorożca niezły rozrzut. Uwielbia wylegiwać się w cieniu, ale zawsze w pobliżu wody. Kiedy się kąpie, to możemy zobaczyć bardzo piękny obrazek. Kiedy on baraszkuje sobie w wodzie, na jego grzbiet wdrapują się właśnie, Bartku, żółwie, żeby posmakować żerujących na nim pasożytów. I cóż państwo na to? No, ja mam teraz pustkę w głowie, nie mam pojęcia, co to może być. Bohater naszej zagadki mieszka w Afryce. Afrykański to czarny i biały. Mieszka także w Azji południowo-wschodniej i wtedy jest indyjski pancerny, jawajski i sumatrzański. Ostatnia podpowiedź. Posiada dwa rogi. Dłuższy róg może mierzyć aż 1,5 metra. Bartek stawia na? Nosorożca. Majeczka? No to ja się z Bartkiem też zgadzam. A pan Mieczysław Gajda? On nie jest godny miana rogacza, twierdzą jelenie, sarny i łosie. On nam rogaczom wszystkim uwłacza, przez to, że róg swój nosi na nosie. Well, I like a brontosaurus. Big eyes, the biggest school bus. He'd be great to play with outside when it rains. I could slide from his head to his tail. 480 feet I could sail. If a brontosaurus was my friend, well, I'd like a triceratops. You know that rhino with three horns on the top? Triceratops would be great to have at campfires. We could roast marshmallows on his horns, and on his head he could carry the logs. If Triceratops was my best friend, oh, dinosaurs are dynamite. Really rad reptilian size, cool-blooded animals of awesome size. 4 big feet, 2 big eyes, but I'd like a pterodactyl. I'd name him Daryl, and I could fly on him all around the world. All my friends would say, ain't you cool? As I fly my dinosaur to school. Yeah, that pterodactyl's my friend. Whoa. like Tyrannosaurus Rex than anything that I would suggest would automatically be the best idea in the world. No one would mess with me again, for they know that in the end Tyrannosaurus Rex was my best friend. Film Melankon, gdyby dinozaur został twoim przyjacielem. Ja myślę, że Maja by go od razu nauczyła czytać, a Bartek rzeczywiście zabrałby tego biednego Dinka na boisko. Mm. Ale był fantastyczny. Tak, jasne, wypełniłby ją całą. Piłka nie miałaby szans. No dobrze, ale przecież mnie o dinozaurze, prawda, panie Mieczysławie? On nie jest godny miana rogacza, twierdzą jelenie, sarny i łosie. On nam rogaczom wszystkim uwłacza, przez to, że róg swój nosi na nosie. A co twierdzi pan Wiktor? Halo, halo? Halo, halo, jest... Nie wiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? Pan wie? Nie, bo za bardzo nie słuchałam. Trochę się nie łapię. A w czym się łapiesz, Wiktorze? Nie wiem. Poprosiłbym o powtórzenie. Wiktorze, specjalnie dla ciebie. Raz jeszcze, to jest bardzo ładna zagadka. Możemy jej słuchać i słuchać. Poproszę dla pana Wiktora. On nie jest godny miana rogacza, twierdzą jelenie, sarny i łosie. On nam rogaczom wszystkim uwłacza, przez to, że róg swój nosi na nosie. Czy pan dobrze słyszał, proszę pana, tym razem? Słyszałam. No i cóż pan na to, proszę pana? Nie wiem, fajne jest po prostu. To też jest dobra odpowiedź, powiem ci. Nie o taką nam chodziło, ale ta zagadka jest fajna. Czy to się zgadza? Zgadza, oczywiście. Mogę. Nawet brawa dostałeś, Wiktorze. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo, że do nas zadzwoniłeś, że mogłam z tobą porozmawiać. A wakacje masz jakieś udane? Nie, tylko że nigdzie nie wyjeżdżamy. Koronawirus szaleje, no to gdzie tu jechać, prawda? Tak. Mhm. No a co będziesz robił przez te dwa długie miesiące? Głównie będę słuchał audiobooków. O, a to jest bardzo piękna pasja, wiesz? Kiedy mój syn był mały, słuchał audiobooków, do dzisiaj słucha, to zaczął tworzyć ilustracje do książek. Kto wie, może ty odkryjesz w sobie jakiś talent? Wow. A masz jakiś talent? Nie za bardzo. Za bardzo się na niczym nie skupiam. Chodzę na aikido, chodzę na pływalnię, chodzę na piłkę nożną. Słuchaj, to może po prostu dla przyjemności to rób. A potem samo się okaże, co? W czym jesteś najlepszy? No tak. Bo wiesz co, Wiktorze, ja mam wrażenie, a właściwie pewność nawet, że to jest niezwykle ważne, żebyś z tych swoich pasji czerpał radość. Co myślisz? No, mam radość, gdy gram w piłkę. To ja też właśnie miałam dużo takich trudnych chwil, ale najlepiej się z nich podnieść, ćwiczyć, trenować, nie poddawać się, iść zaparty do przodu. Słuchaj, ja mam ochotę z tobą porozmawiać jeszcze. Nie wiem jak ty w ogóle masz ochotę ze mną jeszcze porozmawiać kiedyś? Tak. A, no to dobrze. To w takim razie się jakoś namówmy. Co ty na to? Dobrze. Życzę ci bardzo udanych wakacji, dużo radości z tego, co robisz, ale do tego na pewno dojdziesz po swojemu, po malutku. Dziękuję. Dziękuję. Kochani, no to jak jesteśmy już w tej drużynie Wiktora, to może pomożemy mu rozwiązać tę zagadkę. 3, 2, 1, start! Nosorożec! Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. No to... Mogę. No pewnie, że możesz. Jasna sprawa, że możesz. Zobacz, ja tutaj przyniosłam 3 fantastyczne książki. Wiem, że o jednej opowiemy wspólnie, ale zacznij od tej, o której wspólnie nie opowiemy, która jest jeszcze dla mnie niespodzianką. To opowiem o książce Wakacje z duchami Adama Bagdaja. Książka ta opowiada o takich beztroskich wakacjach, w których nasi bohaterowie chcą zostać detektywami. I nagle zdarza się rzecz nieoczywista. Są na tropie przestępstwa. I dzieje się to wszystko na zamku. Też jest to sprawa duchów, stąd tytuł. I przeżywają masę przygód, mają dużo strachu, ale dzieje się coś niesamowitego i chciałabym zachęcić, żebyście przeczytali tę książkę, to dowiecie się co. No tak ją zrecenzowałeś, jak na boisku grasz. Czyli szybko, zwinnie i do celu. Majeczko, teraz ty. Pani Kasia, ja teraz patrzę na te książki, które chciałam powiedzieć, to prawie wszystkie już u pani były, no i co ja mam teraz? A to jest dla mnie komplement niezamierzony z twojej strony, ale dziękuję, ale powiedziałaś prawie. Prawie. Dobra, Maja, to zróbmy tak, zacznijmy od tej książki, którą bardzo pokochałyśmy obie. To jest książka pod tytułem Warszawa, Piżamorama, ruchome ilustracje. Zaraz opowiemy, co to są te ruchome ilustracje. Fantastyczny duet tę książkę stworzył. Michel Leblanc, Frédéric Bertrand. Otwieramy książkę. Wyciągamy przede wszystkim taki fragment folii, która pozwoli nam zobaczyć statyczne zazwyczaj ilustracje w książce jako ruchome. Czy to się zgadza? To się zgadza, to się wydaje być nierealne, ale jednak się dzieje. Bo kiedy przesuwamy taką folijką po tych ilustracjach, to one się ruszają. I tam na przykład jeżdżą samochody, ludzie chodzą, fale pływają. I możemy też poczuć klimat Warszawy, cały ruch uliczny i wszystko. Neony świecą. Po prostu tylko jeszcze zapach, jakbyśmy się w mieście normalnie poczuli. Najwyższy w mieście drapacz chmur, lśni z daleka, cały oświetlony, jak latarnia dla zagubionych. W dole uliczny gwar. O, słyszę muzykę. I czyja to jest muzyka? Jeśli Warszawa, to... Chopina. Jasna sprawa, nawet ławeczki tutaj mamy, prawda? Które odwiedzają dzieci z całej Polski, pa, z całego świata. No i wędrujemy sobie, oglądamy te ruchome ilustracje, folia w ruchu cały czas macha, bo wtedy to tętni, żyje. I tak jak powiedziałaś bardzo pięknie, Maju, niekiedy także czujemy zapachy, ale to raczej wytwarza nasza wyobraźnia. To jest siła tego autorskiego duetu, która powoduje, że nie chce się z tej historii, z tej opowieści wyjść. Zgadzam się. Mm-hmm. Ja mam jeszcze dwie książki. Rozumiemy się bez słów. Przepięknie wydana książka Katarzyny Radziwiłł i Joanny Gębal. Ilustracje są znakomite, ale te opowieści wnoszą niezwykle dużo, bo kiedy czytamy o takiej akacji, to dowiadujemy się, jak inteligentne jest to drzewo. Kiedy zbliża się do tej akacji żyrafa, to akacja natychmiast wysyła takie substancje do swoich liści, które powodują, że nie będą one smakowały żyrafie. I żyrafa tak skubnie raz czy drugi i co robi? Nogi zapas i ucieka. Nie ma już jej przy tym drzewie. A ono się cieszy i zaciera liście. Powiedzielibyśmy zaciera ręce, nie? Takie piękne historie są o kukurydzy. Na przykład kukurydza, nie wiem czy wiecie, ale w pewien sposób odbiera źródło dźwięku. Czyli można powiedzieć, że w jakiś sposób tam słyszy. I tak się też komunikuje. Są też opowieści o lesie, opowieści o pszczołach, świerszczach. W świecie roślin i zwierząt toczy się wiele rozmów za pomocą dźwięków, gestów i zapachów. Rośliny i zwierzęta przekazują sobie różne informacje. Zajrzyj do tej książki, żeby poznać te niezwykłe zjawiska. Zachęceni? Tak. I ostatnia propozycja na dziś. Wirus i inne drobne ustroje. To jest taki już znany duet Boguś Janiszewski i Max Skorwider. I teraz uwaga! Możemy dowiedzieć się z tej książki tego, co to są wirusy i czym różnią się od bakterii, jak się przenoszą, jak działają i dlaczego są odporne na antybiotyki, w jaki sposób ludzie przed nimi uciekają, czyli bronią się i co to jest układ odpornościowy, no i jak działa szczepionka na czasie, prawda? Bardzo. Odkładamy na zagadkową półkę. No a niekiedy zdarza się tak, że z pięknej książki powstaje piękny film, prawda? Na przykład właśnie z książki Wakacje z duchami także jest wersja filmowa, więc zachęcamy po przeczytaniu książki do obejrzenia filmu. Teraz zabrzmi przepiękna piosenka z wyjątkowego filmu animowanego Anuszka. No i w pewnym sensie jest to zapowiedź naszego zagadkowego gościa. Sous sa lumière. voix et sois là où vont mes pas. Il me faut ta présence, réponds-moi. J'ai cherché l'amour où il n'était pas. La clé de ma destinée dans ta poche. Je vois le mal où il n'est pas. Et tu m'aides à rester debout quand c'est dark. J'ai besoin des autres et peur d'être à part. Tu me permets de tenir quand je décroche. Je sais que tu es là quelque part. Si je te perds, c'est de ma faute. Car je combats mes démons. Rien n'est impossible, il m'y connaît maintenant. Mi pecontili. Je sais que je peux compter sur mon étoile. J'ai rêvé d'aller là-haut, d'aller la voir. Que mon chemin s'éclaire, d'être sous sa lumière. Et si je suis t'attends là, c'est pour la voir. Toi pour veiller sur moi, je te vois les yeux fermés. Je réalise que tu es partout et tu m'épaules. Et j'avance jusqu'à trouver quel est mon rôle. Auprès de toi, ce chemin me paraît moins long. Et je sais, oui je sais, que je peux compter sur mon étoile. Je sais qu'elle sera toujours là. Juste là avec moi. Je sais que je peux compter sur mon étoile. Yeah. J'ai rêvé d'aller là-haut, d'aller la voir. Wow. Que mon chemin s'éclaire, être sous sa lumière. Yeah. Et si je suis tête en l'air, yeah, c'est pour la voir. Anuszka, Mon Étoile, czyli moja gwiazda. Wiem, że mogę liczyć na moją gwiazdę. Marzyłam o tym, żeby tam pójść, aby ją zobaczyć. Niech moja ścieżka zaświeci, to mniej więcej tak. A w studiu, no Anuszka, podróżniczka, pisarka, dziennikarka, Anna Olejko-Bus. Aniu, zdarzyło ci się kiedyś tak, że twoja ścieżka świeciła? Dzień dobry, bonjour, salut, jumbo. Przywitam się z wami najpierw w kilku różnych językach i o ścieżce zaraz wam opowiem. Czy ścieżka może świecić? Wiecie co, jest taka magiczna ścieżka, którą możecie zobaczyć, kiedy jesteście nad wodą. Kiedy odbija się promienie słońca albo księżyca, zachodzące słońce tworzy taką czerwoną, czerwoną smugę, na przykład na morzu albo na jeziorze, a księżyc tworzy srebrną smugę i żeglarze nazywają to drogą szczęścia. I taką świecącą ścieżkę kilka razy widziałam i jest ona przepiękna. Ciekawa jestem, co sobie myśli ten osobnik, który kroczy taką świecącą ścieżką i odzywa się właśnie tak. Majeczko, Bartku, co to za osobnik? Słoń. No dobra. A jeśli słoń, to słoniowa opowieść. Ludzie myślą sobie, że słoń z trąbą do góry oznacza szczęście. I tak bardzo często go rysują, malują, robią takie figurki, bo faktycznie, kiedy słoń ma podniesioną trąbę, to wygląda, jakby się uśmiechał. Ale oczywiście słonie mają zupełnie inne sposoby porozumiewania się. I kiedy słoń ma taką trąbę do góry, a jeszcze do tego zacznie ryczeć, a jeszcze do tego macha uszami i tak kręci głową, to wcale nie przynosi szczęścia. To znaczy, uwaga, będę atakować, nie podoba mi się, że tutaj jesteś i zamierzam cię zaraz po prostu sprzątnąć moją wielką trąbą. My zazwyczaj słonie widzimy w ogrodach zoologicznych, prawda? Widziałyście? Ale te słonie, które mają szczęście mieszkać i żyć na wolności, to chyba są najszczęśliwsze słonie. Myślę, że tak, dlatego, że taki malutki słonik rodzi się w stadzie, jest zaopiekowany przez swoje starsze siostry, starszych braci, ma mamę, ciocię, kuzynów. Słonie żyją w stadach, znają się, porozumiewają się, uczą się map. Tak, tak, moi drodzy, o, słonie też mają swoje lekcje. Są to bardzo ważne lekcje, bo najstarsza samica słoniowa prowadzi całe stado i odnajduje miejsca, gdzie jest jedzenie, gdzie jest woda. I taki mały słonik musi się tego nauczyć, ponieważ kiedyś, kiedy będzie dużym słoniem, musi umieć trafić w takie miejsca, a jeżeli jest samicą słonia, może kiedyś będzie prowadzić swoje własne stado i od tego, ile zapamięta, ile miejsc będzie znać, gdzie występuje jedzenie, może zależeć przetrwanie całej jego rodziny, właściwie jej rodziny, bo to już będzie wtedy pani słoniowa. No tak, ale chyba słynna jest pamięć słoniowa właśnie. Mówi się, że słonie nie zapominają i że mają fantastyczną pamięć i chyba naprawdę tak jest, dlatego że przewodnicy w Afryce opowiadali mi, że pustynne słonie, które żyją na takich terenach, gdzie po prostu no, bardzo trudno jest o wodę, potrafią tą wodę odnaleźć, a wiedzą, gdzie w wyschniętym korycie rzeki ta woda płynie na tyle płytko, że można się do niej dokopać. I wtedy słonie, wyobraźcie sobie, są doprowadzone przez taką starą słonicę, która wskazuje to miejsce trąbą. Słonie zaczynają tam kopać nogami, ryć kłami, rozgarniać trąbami ziemię i pojawia się woda. I to jest wielka radość. Oczywiście małe słoniki wskakują i się taplają. Wszystkie słonie starają się napić. A taki słoń to naprawdę, słuchajcie, Boże, chyba z 200 litrów potrafi w ogóle wypić, bo to duże zwierzę, no to dużo wody potrzebuje. To tyle, co cała wanna wielka. No i potem, kiedy słonie sobie odejdą, to przychodzą inne zwierzęta i korzystają z takiego wodopoju. I dzięki temu, że ta stara słonica pamiętała, że w tym miejscu możemy znaleźć wodę, inne zwierzęta, pustynne żyrafy, lwy, antylopy, gazele, one też mają miejsce do picia. Ba, nawet tata struś przyprowadza nam swoje małe strusiątka, bo one też przecież potrzebują się napić. A jeżeli jesteśmy przy wodzie, to co takiego wielbłąd nosi w swoich garbach? Tłuszcz. Zaparcie chyba wody, żeby mógł przetrwać nawet takie bardzo długie wędrówki. No to mamy dwie odpowiedzi. Pierwsza tłuszcz, druga duże zapasy wody. Powiem tak, bardzo łatwo się pomylić, bo nawet jest taka piosenka, która mówi, że wielbłąd w garbie wodę nosi, pić nie musi prosić. To niestety nie jest prawidłowa odpowiedź, ponieważ faktycznie wielbłąd ma w tym garbie magazyn tłuszczu. I kiedy długo, długo wędruje, to po prostu ten tłuszcz pozwala mu przetrwać i faktycznie potrafi się obyć bez picia wody nawet, słuchajcie, 3 tygodnie. No człowiek by nie dał rady. To jeszcze jedna afrykańska zagadka. Jak nazywa się najsłynniejszy pustynny afrykański lis, który jest bardzo słynny, bo nawet wspomniano o nim w Małym Księciu? Lis? Lis. L-I-S. Nie wiedziałam, że ktoś może mieć takie duże oczy, jak wy teraz. Ten lis ma takie duże oczy i ma takie duże, duże uszy. Bardzo duże uszy. I to nie bez powodu ma duże oczy i duże uszy, ponieważ... Ponieważ chociaż wygląda jak pluszowa maskotka, to jest drapieżnikiem. Ten lis to fenek pustynny. No właśnie, fenek. I faktycznie został opisany i narysowany w Małym Księciu i dokładnie autorowi udało się pokazać jego wielkie uszy. I to jest takie, wiecie, w bajce o czerwonym kapturku. Babciu, babciu, a dlaczego masz takie duże oczy, żeby cię lepiej zobaczyć? Czemu masz takie duże uszy, żeby cię lepiej usłyszeć? Dokładnie po to fenkowi są takie duże uszy. Jeszcze z jednego powodu. On w ten sposób odprowadza ciepło, czyli chłodzi swoje ciało. Ale też nasłuchuje i jak usłyszy, że gdzieś tu jakiś chrząszcz albo jaszczurka sobie idzie między kamykami, no to wtedy ma śniadanie, albo obiad, albo kolację. Zależy, o której porze dnia go upoluje. Ja też myślę, że ten fenek ma takie wielkie oczy wtedy, kiedy zobaczy słonia. A kiedy zobaczy 4 słonie, to już wolę nie wiedzieć, jak te oczy robią się wielkie. Były raz sobie 4 słonie, małe, wesołe, zielone słonie. Każdy z kokardką na ogonie. Hej, 4 słonie i poszli sobie w daleki świat. W daleką drogę, wesoły świat. Hej, świeci słońce, wieje wiatr, a one idą w świat. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten fizjaty, ten smargaty, kochają się jak wariaty. Płyną przez morze cztery słonie, małe, wesołe, zielone słonie. Oj, gwałturety, jeden tonie, smarkaty tonie. Na pomoc biegną mu wszystkie wnet, za trąbę ciągną go i za grzbiet. I wyciągnęły z wody go, więc strasznie rade są. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten fizjaty, ten smarkaty, kochają się jak wariaty. Idą przez góry cztery słonie, małe, wesołe, zielone słonie. Wtem jeden w przepaść straszną leci. Patrzcie, ten trzeci. Na pomoc biegną mu wszystkie wnet, za uszy ciągną go i za grzbiet. Wyciągnęły wreszcie go, więc strasznie rade są. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten fizjaty, ten smarkaty, kochają się jak wariaty. Szły przez pustynię cztery słonie, małe, wesołe, zielone słonie. Wtem do jednego lew się skrada, lew go napada. Na pomoc biegną już wszystkie trzy, na lwa podnoszą swe ostre kły. Oj, zmyka zaraz groźny lew, a one dalej w śpiew. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten fizjaty, ten smarkaty, kochają się jak wariaty. A gdy obeszli już świat cały, to podskoczyły i się zaśmiały. Trąby podniosły se do góry i trąbią w chmury. Hej, łatwo obejść ten cały świat, gdy obok brata wędruje brat. Cóż nam uczynić może kto, gdy zawsze razem są. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten fizjaty, ten smarkaty, kochają się na wariaty. Cztery słonie, zielone słonie, co robią? Mają kokardki na ogonie. I co robią? Podróżują. I kochają się jak wariaty. No właśnie, a czy państwo kochają się jak wariaty? Ja go nie kocham. A tak mi się udało, zapomniałam. Tak, tak, kochamy się. Kochamy się. To szkoda, że teraz zagadkowi słuchacze tego nie zobaczyli, ponieważ Maja rzuciła się w objęcia Bartkowi. Bartek objął Maję. No i takie rodzeństwo to ja rozumiem. Ale to też jest normalne, że rodzeństwo się ściera, kłóci i różnie bywa. Co? U was też, czy nie? No różnie. Nie jest cudownie. Życzę wam tego, żeby było cudownie. Bardzo dobrze. Bo były takie momenty, jak kiedyś się trudne, częściej kłóciliśmy. A teraz praktycznie w ogóle się, tak raczej się częściej zgadzamy. Dobra, ale za każdym razem, jak jest pani Agata, znowu zaskakuje. No i my nie wiemy, no. Bardzo jest to ciekawe. No tak, ale teraz też nas zaskoczy, bo teraz opowie nam o czymś, co jest jednym z cudów tego świata. To jest przepiękne i przepięknie pachnie i aż szkoda, że jest tak daleko stąd. I aż szkoda, że zdarza się w sumie czasem, to nawet słuchajcie, raz na kilka lat. Po angielsku nazywa się to super bloom, czyli super kwitnienie. W różnych miejscach na świecie, no właśnie bardzo często tam, gdzie są pustynne rejony, gdzie pada deszcz bardzo, bardzo rzadko, na przykład raz na 20 albo raz na 30 lat, ale no dobra, czasem częściej, raz na 5 lat na przykład, w sprzyjających okolicznościach, na tej pustyni, gdzie wydawałoby się, że nic nie ma, pod piaskiem są schowane nasionka roślin. I spada, słuchajcie, taki deszczyk i nagle, słuchajcie, te roślinki strasznie szybko wiedzą, że mają mało czasu, zanim znowu słońce je spali, zaczynają szybko rosnąć i kwitnąć. I wyobraźcie sobie miejsca pustynne, gdzie są całe łany kwiatów. I wygląda to po prostu niesamowicie. I na przykład takim miejscem jest Dolina Śmierci w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, która, no, jak sama nazwa wskazuje, nie jest raczej miejscem, gdzie tego życia jest bardzo, bardzo dużo, ale specjalnie ludzie przyjeżdżają z całego świata, żeby zobaczyć takie kwietne dywany. To najczęściej zdarza się, jeśli już w marcu. No, ale trzeba trafić, bo to dosłownie trwa tylko kilka dni, takie prawdziwe cudo cudowne. A pani trafiła na takie coś, na takie piękne zjawisko? Ja trafiłam na coś takiego, ale nie w Dolinie Śmierci, tylko niedaleko, w Parku Narodowym Drzew Jozłego, tak się nazywają te śmieszne drzewa, które w ogóle botanicznie wcale nie są drzewem. Ach, mówię wam, dorośli wszystko potrafią zamieszać, ale takie nazwano dlatego, że one wyglądają osadnikom dawnym, skojarzyły się z prorokiem Jozue, który stoi na pustyni i nawołuje, żeby wszyscy się nawrócili, bo te drzewa, słuchajcie, są takie powykręcane, mają gałęzie, no i oczywiście tam jest bardzo gorąco, gdzie rosną, i faktycznie, słuchajcie, to było niesamowite, bo nawet kaktusy wtedy kwitły i wyglądało to cudownie i kolorowo. To posłuchajmy, wow. Jeżeli gorąco, to posłuchajmy. Aha, czujecie ten skwar? Czujecie te krople potu na plecach i na czole? Że jesteśmy jeszcze w pokoju zamknięci, żeby nie było różnych szumów, to jest tak. Tak. Na plecach, wszędzie. Wszędzie, dokładnie tak, ale ten skwar wynagrodzić może to, co widzimy, i ten odurzający zapach. I ja myślę, że teraz, niech zabrzmi, jeden z najpiękniejszych utworów tego świata, który opowie nam o kwiatach. Delibe, Flower Duet, no i dwie fenomenalne kobiety, Garancia i Netrebko, obie o potężnych głosach. No nie wiem, jak państwo, ja jestem zakochana w tym utworze. Podobało się wam? Bardzo. A ja miałam bardzo, bardzo dziwne skojarzenie, kochani, dlatego że te panie śpiewały tak przepięknie, tak przeciągle, i to przypominało mi o takim zwierzaku, który też wydaje taki przeciągły odgłos. Wyje. To księżyca. O nie. Słuchajcie, no tak. Tylko że te wycie tego zwierzaka przypomina bardziej gwizd czajnika. To jest takie ponieważ to nie jest wilk, słuchajcie. To jest wilk w mysiej skórze. To jest pasi koniszka. Killer z pustyni Sonora w Stanach Zjednoczonych. I ty przeżyłaś spotkanie oko w oko? Z tym czymś? Nie. Ponieważ ta pasikoniszka chodzi nocą na polowanie. Ale słyszałam, jak wyje. Faktycznie, uwierzcie mi, to brzmiało jak gwizd czajnika. W takim razie wierzymy pani. Musicie mi uwierzyć, ponieważ to jest najprawdziwsza prawda. Pasikoniszka jest myszą, która Nie żywi się żadnymi tam ziarenkami. Obawiam się, że jakby spotkała kota, to ten kot by zmykał. Ponieważ wyobraźcie sobie, że ona jak spotyka skorpiona, to go zabija. Na śmierć. Jak ona jest duża? Jak normalna mysz. Co więcej, wygląda jak słodka mysz i jest odporna na jad skorpiona. Nawet kiedy skorpion ją ukąsił, żądli tym swoim ogonem zakończonym kolcem, to pasi koniszce nic się nie dzieje. Ona się tak kamufluje, że niby dobra dziewczynka, wszystko fajnie. Ona się chyba nawet nie kamufluje. Ona po prostu sobie chodzi między kamykami, patrzy, rozgląda się. O, wyczuwam skorpiona. No i wtedy jest krótka walka, w której skorpion najczęściej przegrywa. A więc zobaczcie, nawet takie malutkie stworzonko potrafi mieć waleczne serce i potrafi pokonać dużo większe stworzenie. To ja bardzo poproszę o tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, jeszcze pani Renia, jeszcze Wojtek, biletów do Birmy. A, więcej, zabieramy zagadkowych słuchaczy? Tak! Lećmy. Jedźmy, lećmy i słuchajcie, Birma jest takim krajem w Azji, w którym panuje jako główna religia buddyzm, a w buddyzmie są w wielu świątyniach dzwoneczki. A kiedy wieje wiatr, to te dzwoneczki wygrywają właśnie takie koncerty. Wyobraźcie sobie taką świątynię, gdzie jest tych dzwoneczków, słuchajcie, 1000, 2000, więcej. I te wszystkie dzwoneczki, kiedy tylko wiatr zawieje, dzwonią. I takie właśnie świątynie są nad jeziorem Inle. To jezioro jest naprawdę ogromne, słuchajcie. Z jednego brzegu nie widać drugiego. Płynie się czasem nawet pół dnia, żeby przepłynąć gdzieś w jakieś miejsce. A na środku tego jeziora ludzie zbudowali domy, bo to jezioro, chociaż takie ogromne, jest płytkie. Ma w najgłębszym miejscu może za 4 metry. To tyle, co nie taki znowu wielki słoń czy żyrafa. No i wyobraźcie sobie, że zbudowali domy na palach. Mało tego, no jak jest dom, to bardzo miło jest mieć obok tego domu ogródek, na przykład, żeby hodować pomidory. I oni zrobili, słuchajcie, pływające uprawy. Pływające grządki? No tak, bo to uprawy to są grządki, to są poletka, o, to są pływające pola, słuchajcie, tak? Tak jak mama ma na przykład, nie wiem, w doniczce czasem trzyma sobie jakąś roślinkę, to tu można powiedzieć, że no nie doniczki, tylko ziemia jest położona na matach bambusowych. Aha. Pod tymi matami są takie tratwy zrobione z bambusa, bo jak wiemy, bambus jest takim lekkim drewnem, które się utrzymuje na wodzie. I te grządki sobie pływają, są na tyczkach przyczepione do dna, żeby nie odpłynęły, no bo wiecie, wychodzi człowiek rano z domu, patrzy, ojej, gdzie moja grządka odpłynęła gdzieś na środek jeziora. Czy tam są duże prądy, że ogólnie te ogródki tak pływają? Nie, prądów dużych nie ma, ale wiecie, jak to jest nad wodą. Tu trochę powieje wiatr, tu trochę jakaś łódka przepłynie, zrobi falkę i gdyby nie przyczepić tyczkami to te grządki, to by te grządki mogły popłynąć. No i wiecie, wszyscy pływają tam łodziami, wszyscy oczywiście umieją pływać i Bartku, to by ci się spodobało, kiedy dzieci grają tam w piłkę nożną, a grają oczywiście chłopaki, no to grają kopiąc piłkę z jednej łodzi na drugą. Czasem jak trafnie, się muszą nie to trafi robić. I wtedy co trzeba zrobić? Trzeba szybko wskoczyć do wody i popłynąć, żeby tą piłkę wydobyć. Ale ona jest chyba... To trenuje dużą celność, że trzeba trafię do łódki. A poza tym te dzieci chyba szybciej uczą się pływać niż chodzić. O, zdecydowanie, ponieważ słuchajcie, no pływanie jest absolutnie no, podstawową umiejętnością. W takim miejscu. Jeszcze tam, słuchajcie, jest tak, że jak jest jakaś uroczystość, to normalnie na ziemi robi się na przykład, nie wiem, procesję, że ludzie jadą na koniach, jest bardzo uroczyście. Jak dzieci wstępują na przykład do klasztoru na jakiś czas na nauki. A tam, no co, koniem po wodzie się nie popłynie, no chyba, że konikiem morskim, ale to tylko chyba bajkowym. No to dzieci pływają w ramach ceremonii wielkimi, pięknymi, przystrojonymi łodziami. I wtedy również można usłyszeć właśnie taki dźwięk. I wtedy również zdarza się, że dzwonią wszędzie piękne dzwoneczki. A to jest bardzo ciekawe, że te dzieci, kiedy idą do klasztoru, kiedy rodzice przyprowadzają te dzieci do klasztoru, to nie tylko po to, żeby one się modliły, ale przede wszystkim po to, aby one nauczyły się żyć, aby nauczyły się dyscypliny, aby potrafiły wokół siebie wszystko zrobić. I wyobraźcie sobie, że zdarza się, że nawet 3-4-letnie dzieci są oddawane właśnie po to do klasztoru. Nie ma tak jak u nas w Polsce czy w Europie dzieciocentryzmu, że dziecku wszystko wolno. No nie, no bo te ograniczenia są ważne. to też uczy takiej szkoły przetrwania, żeby wokół siebie wszystko zrobić, jasne, poradzić sobie w życiu ogólnie. To jest coś takiego, co ty masz w sporcie. To jest coś takiego, co Maja ma w swoim życiu, bo ma wiele pasji. To jest bardzo, bardzo ważne, aby od siebie wymagać, a nie tylko wymagać od mamy, taty i otoczenia. No nie, tam nie ma mowy o czymś takim, prawda? Nie, dlatego, że każdy ma swoje miejsce w społeczności, każdy ma swoje obowiązki i najważniejsza lekcja, której uczą się dzieci w klasztorze, jest taka, że wszyscy od siebie nawzajem zależymy i musimy być dobrzy dla siebie i dla przyrody i dla innych istot, a tego właśnie uczy buddyzm, że wszyscy mają prawo istnieć obok siebie. Myślę, że doskonale te zasady znają Nora i Izak, to rodzeństwo, które w wolnych chwilach kocha śpiewać i tę miłość do śpiewania zaraz wszyscy odczujemy. No, bo robią to wspaniale. Quieres dejar